respirație. Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Fiecare dintre noi se bucură de Black Promo. Soțul meu se uită la tot ce se poate băga în priză. Ioana la tot ce e în trend. Iar eu merit toate produsele care fac treaba în locul meu. Până pe 11 aprilie ai până la 50% reducere la gama de electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai mașină de tocat Ronson la 104,90 lei și combina frigorifică Indesit clasa A+ la doar 899,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Ești un părinte preocupat de educația, sănătatea și performanțele școlare ale copilului tău? Forbes Kids este singura revistă care îți oferă în paginile sale un spațiu de dialog între generații, de comunicare reală, de cunoaștere, de informare. Nu rata această oportunitate! Forbes Kids, acum, în magazinele de presă din țară. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mănăstirile din Bucovina sunt puncte de atracție turistice în această perioadă a sărbătorilor de Paște. Pentru prima oară în istoria sportului românesc, o sală de ședințe de la Ministerul Sportului a fost clasificată drept secretă. De ce aflați la știri? Iar fosta șefa statului sud-corean a fost condamnată la 24 de ani de închisoare, găsită vinovată de corupție, abuz de putere și mită. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Vremea se răcește în comparație cu ziua de ieri, însă valorile termice sunt normale pentru această perioadă. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade. Cel mai cald la această oră este la Piatra Neamț, 18 grade. În București, 15 grade, iar cerul va fi temporar noros și trecător va ploua. Cum va fi vremea de Paște? Imediat la știri. Ascultați știrile Europa FM. Într-adevăr, începem vorbind puțin mai mult despre vreme. A doua zi de Paște va fi cea mai plăcută din punct de vedere meteorologic. După două zile însorite și soare din belșug, astăzi temperaturile scad ușor și vin și ploile. Vestea bună este că cerul se va însenina totuși rapid. Meteorologul Alina Șerban de la ANM. Un sistem frontal traversează teritoriul țării noastre și determină apariția ploilor în toate regiunile țării. La nivelul întregii țări, astăzi ne așteptăm la maxime undeva între 11 și cel mult 18 grade, cu cele mai coborâte valori în partea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei și cele mai ridicate prin regiunile sudice. Temperaturile prind putere de sâmbătă și zilele de sărbătoare vor fi din ce în ce mai însorite. Pentru zilele următoare ne așteptăm la o ameliorare semnificativă sub aspectul precipitațiilor. Acestea vor mai apărea pe parcursul zilei de mâine, vor fi doar de scurtă durată prin regiunile vestice, nordvestice, centrale și în zonele montane. Apoi, duminică, ne așteptăm să nu mai avem deloc precipitații. În noaptea de înviere ne așteptăm la vreme bună în toată țara, cu un cer variabil. Cât privește vremea la munte și la mare, cei care au optat pentru stațiunile montane au făcut o alegere mai bună din punct de vedere meteorologic. Mai bine de ales aș putea spune că ar fi înspre munte, pentru că acolo temperaturile vor fi destul de ridicate și vremea frumoasă ca aspect. Vântul nu va pune probleme în zilele următoare. În timp ce în zona litoralului va fi și un pic de vânt, nu va fi tocmai calm, iar temperaturile sunt destul de scăzute, în continuare se resimte influența apei mării. Luni vremea se va încălzi în toate regiunile țării. Mănăstirile din Bucovina sunt puncte de atracție turistică în perioada sărbătorilor de Paște pentru familiile care aleg să-și petreacă mini-vacanța în țară, mai ales că mulți doresc să asiste la slujba de înviere într-una din frumoasele mănăstiri din zonă. Peste 70% dintre locurile de cazare au fost deja ocupate. Violeta Cincu transmite. Dintre cele 14.000 de locuri de cazare, 70% au fost deja ocupate, adică peste 10.000 de turiști se află deja în vacanțe. Destinațiile preferate sunt Putna, Sucevița sau Gura Humorului, însă gradul de ocupare diferă. La Putna doar printr-o minune mai poți găsi un loc de cazare. La Sucevița gradul de ocupare este de peste 85%. La Câmpul Lung și Gura Humorului doar un sfert dintre camerele de la hoteluri și pensiuni mai sunt disponibile. Cei care aleg nordul Moldovei pe ultima 100 de metri pot opta pentru Vatra Dornei, unde au fost rezervate 65% dintre locurile de cazare. Prețurile pornesc de la 150 de lei de persoane pentru 3 nopți, dar depășesc și 3.500 de lei. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Maicuțele de la Mănăstirea Șac de lângă Timișoara păstrează cu sfințenie o tradiție veche de 10 de ani. Astăzi, în Vinerea Mare, vopsesc 1.000 de ouă pe care apoi le împart credincioșilor după slujba de înviere. În locașul de cult se folosește doar vopsea naturală. Dan Turcu transmite. Încă de la primele ore ale zilei, la Mănăstirea Șalt, Timișenie, forfotă mare, în timp ce unele măicuțe trebăluiesc prin curtea lăcașului de cult pentru a face curat înaintea marii sărbători, altele pregătesc deja bucatele pentru ziua de Paște. Apoi urmează slujba, după care măicuțele se adună în bucătărie pentru a vopsi ouăle de Paște. Au treabă multă pentru că trebuie să vopsească numai puțin de 1.000 de ouă și pentru a avea mai mult spor la muncă, în timp ce lucrează, cântă melodii religioase. În timp ce în câteva oale ouăle sunt puse la fiert pe un alt cuptor, se prepară vopselele naturale, se folosesc la colorarea acestora. Măicuțele nu folosesc niciun strop de substanțe chimice, ci doar coș de ceapă roșie, galbenă și albă. După ce au fost bine fierte și colorate, ouăle sunt date cu ulei pentru a avea o culoare vie. La Mănăstirea Șac Timișeni nu se vopsesc decât ouă roșii, așa cum cere tradiția străbună. În fiecare an, în noaptea de înviere, la Mănăstirea Șac vin mii de credincioși pentru a asista la slujbă. Ei aleg mănăstirea pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. După un an de mandat în care a ridicat în slăvi oaia, Petre Daia și-a luat astăzi mielul de Paște. Cât a trecut printre ciobanii din Telorman, veniți la târgul din București, ministrul agriculturii a decretat succesul campaniei sale Alege Oaia, întrucât românii ar cumpăra deja mai multă carne de miel decât înainte, inclusiv familia Daia. Eu n-am rețete deosebite. Eu mănânc friptură de miel și ciorbă de miel, tot ce, și drob și tot. Va pregăti soția ceva? Îmi pregătește tot timpul. E harnică, lucrează și noapte. De uită în ochii mei și realizează ce-mi place. Carnea de oaie, mai spune Petre Daia, ar fi printre puținele produse alimentare care se vând în România la prețuri chiar mai mici decât anul trecut. Nu le luați toate scupiri, pentru că ați văzut și aici prețurile cum sunt. Sunt la fel și chiar mai mici decât anul trecut. A fost ieri la Buzău și acolo la fel. Am văzut carne de oaie la 16 lei kilogramul, la 17 lei, 18 lei. E adevărat, în funcție de calitate, de părțile corpului care erau la vânzare. Într-un cuvânt, e bine. În București, 9 spitale și serviciul de ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență de Paște, iar mai multe farmacii vor funcționa non-stop și mijloacele de transport în comun vor circula după un program special. Unele mall-uri vor fi deschise chiar și duminică, în timp ce toate unitățile poștale din orașe și de la țară vor fi închise. Iulia Noghi ne dă mai multe detalii. Spitalele care vor asigura asistență medicală de urgență sunt Floreasca, Universitar, Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan, Bagdasara Arsenii și Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri. Vor fi la muncă și medicii și asistenții de la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, Spitalele Grigore Alexandrescu și Marie Curie. Serviciul de ambulanță va avea un program normal de lucru, iar solicitările populației vor fi preluate la telefonul 112. 32 de farmacii vor fi deschise non-stop, iar 232 vor avea un program scurt de duminică. Lista acestora poate fi verificată pe site-ul Colegiului Farmaciștilor București. Pe de altă parte, Metrorex și Regia Autonomă de Transport București RATB vor avea program special de Paște. Metroul, 16 linii de autobuz și una de tramvai vor circula inclusiv în noaptea de înviere. În noaptea de sâmbătă spre duminică, metrourile vor circula la un interval de 10 minute până la ora 1, iar de la ora 1 până la ora 5, la un interval de 20 de minute. Cele mai multe magazine au vineri un orar de funcționare extins, redus sâmbătă, iar duminică sunt închise. Multe mall-uri sunt deschise chiar și în ziua de Paște, vor funcționa însă doar restaurantele și cinematografele din mall-uri. Toate unitățile poștale din orașe și sate vor fi închise de sărbători. La fel se va întâmpla cu agențiile bancare, cu excepția unităților deschise în supermarketuri și mall-uri. În altă ordine de idei, după ce mulți pacienți au semnalat lipsa unor tratamente esențiale pentru bolnavii de cancer, Ministerul Sănătății a anunțat că livrările se vor relua curând, numai că dozele anunțate reprezintă un sfert din necesarul pentru o lună. În ajunul Paștelui, bolnavii de cancer sunt lăsați să spere că se vor număra printre cei norocoși care vor primi totuși respectivele medicamente. Cu amănunte, Iorgu Ianuși. Situația gravă și rușinoasă a pacienților bolnavi de cancer care merg la farmacii din țările vecine în căutare de cisplatin și bleomicin nu e nouă. Cisplatin, folosit pentru tratarea a 85% din tipurile de cancer, nu e de găsit din ianuarie. Un alt citostatic esențial, bleomicin, lipsește de aproximativ o lună. Explicația venită de la Ministerul Sănătății în privința cisplatin, dispariția a fost provocată de faptul că deținătorul autorizației de punere pe piață a vândut-o unei alte companii. Traducerea, o criză ce pare fără sfârșit, spune liderul asociațiilor bolnavilor de cancer, Cezar Irimia. Totdeauna este criză, ba de vaccinuri, ba de imunoglobuline, ba de citostatice, deci nimeni nu își asumă o responsabilitate sau nimeni nu este tras la răspundere pentru această situație critică, pot să spun aproape de genocid, pentru că pacienții noștri mor cu zile. Reprezentanții Ministerului Sănătății au anunțat că 3.000 de fiole de cisplatin ar urma să ajungă în țară peste două săptămâni. Prea puțin, având în vedere că lunar sunt necesare 12.000 de fiole. Tot conducerea ministerului anunța că alte 10.000 de fiole de cisplatin vor fi livrate în mai, ceea ce înseamnă un total de 13.000 de fiole pentru două luni, când necesarul este de 24.000 de fiole. Continuăm știrile. Pentru prima oară în istoria sportului românesc, o sală de ședințe de la Ministerul Sportului a fost clasificată drept secretă. Ca să poată fuma fără ca nimeni să-i deranjeze sau să-i reclame, membrii cabinetului Ioanei Bran, ministrul sportului, au luat această decizie. Astfel, sala de ședințe de la etajul 1 din minister a devenit zonă de securitate clasa 1. Cu amănunte Anca Simina. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor pe site-ul tolo.ro. Citez: s-a născut o secretomanie incredibilă. Pe ușa sălii de ședințe de la etajul 1 a apărut un afiș pe care scrie zonă de securitate clasa 1, pe ușa încăperii care a devenit fumoarul consilierilor. Este declarația unui funcționar din minister pentru tolo.ro. Același funcționar subliniază, citez din nou: vă dați seama, ministrul Bran declară Ministerul Tineretului și Sportului o zonă de securitate și în același timp are în cabinet un personaj precum Mulcuțan. Am încheiat citatul. În vârstă de 43 de ani, Florin Mulcuțan este unul dintre cei doi consilieri care au sunat la Europa FM în timpul emisiunii Tribuna Zero și s-au prezentat drept ascultători pentru a-i pune întrebări servite șefei lor, ministrul Bran. Florin Mulcuțan a fost boxer în tinerețe și apoi a condus Asociația Județeană de Box Satu Mare. Odată cu apariția sa în minister în funcția de consilier, notează jurnaliștii, au fost schimbate regulile de finanțare astfel încât bani să poată încasa și federațiile aflate în litigiu cu ministerul, situație în care se află și Federația de Box. Schimbarea a apărut fără nicio explicație publică și fără nicio motivare către personalul din minister, care se execută din teamă, mai spune o altă sursă pentru tolo.ro. Ascultați știrile Europa FM. 24 de ani de închisoare pentru fosta șefa statului sud-corean. Ea a fost găsită vinovată de un tribunal din Seul de corupție, abuz de putere și mită. Alexandra Stănescu relatează. Prima femeie aleasă președinte în Coreea de Sud și care a fost destituită și arestată în martie 2017 a fost găsită vinovată în numai puțin de 16 capete de acuzare, printre care corupție, abuz de putere, mită și dezvăluire de secrete de stat. Ea a fost amendată și cu aproape 14 milioane de euro. Procurorii sperau să obțină însă o condamnare mai mare de 30 de ani de închisoare. Tribunalul a decis că Park Geun-hye, în vârstă de 66 de ani, a complotat cu vechea sa prietenă Choi Soon-sil pentru a primi 14 miliarde de euro din partea unor companii importante. Banii erau pentru a ajuta familia lui Choi și a finanța fundații non-profit deținute de aceasta. Și o veste tristă pentru pasionații desenelor animate japoneze: a murit celebrul realizator japonez de filme anime Isao Takahata. Avea 82 de ani și a fost răpus de cancer pulmonar. Un material de Mihai Bucureșteanu. Născut în 1935 într-un loc situat la aproximativ 450 de kilometri de Tokyo, Isao Takahata și-a început cariera în studiourile de animație Toei în 1959. Acesta a pus bazele apoi studioului de animație japonez Ghibli. Prima și totodată cea mai importantă realizare a sa a fost The Grave of the Fireflies, Mormântul Licuricilor, o dramă ce spune povestea a doi copii orfani din timpul celui de-al doilea război mondial. Alte animații cunoscute sunt Pompoco din 1994 sau Familia Yamadas. Toți japonezii știu povestea, dar nu mulți înțeleg mesajul acesteia. Mi-am dorit să o readuc la viață așa cum o văd eu, pentru ca oamenii să se bucure. Spunea Isao Takahata pe covorul roșu la premiile Oscar din 2014, unde producția Povestea prințesei Kaguya a fost nominalizată la cel mai bun film de animație. Știri din sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Lazio Roma a luat o opțiune importantă pentru calificarea în semifinalele Europa League. Cu Radu Ștefan Integralist, fosta adversară a FCSB s-a impus în prima manșă a sfertului cu Red Bull Salzburg 4-2 pe teren propriu. Meciul a fost arbitrat de o brigadă din România cu Ovidiu Hațegan la centru, iar la pauză a fost 1-1. Austriecii au mai egalat odată 2-2, însă Anderson și Immobile au punctat pe final într-un interval de 2 minute. Arsenal este ca și calificat în penultimul act după ce a învins-o pe CSKA Moscova cu 4-1. Toate golurile s-au marcat în primele 35 de minute, iar Ramsey și Lacazette au reușit câte o dublă. Atletico Madrid a câștigat 2-0 acasă cu Sporting Lisabona, Koke a deschis scorul după doar 22 de secunde, iar Griezmann a înscris și el până la pauză. Victorie la limită pentru RB Leipzig, 1-0 pe teren propriu cu Olympique Marseille. Nemții s-au impus prin reușita lui Werner din minutul 45. Meciurile retur sunt programate joia viitoare. Ana Bogdan a ajuns în sferturile turneului de tenis de la Monterrey. Românca de 25 de ani, numărul 90 mondial, a trecut în optim de jucătoarea spaniolă Sara Tormo. Ana Bogdan s-a impus cu 6-2, 6-3 și va juca pentru calificarea în semifinale cu revelația turneului de la Miami, Daniel Collins. Americanca, aflată pe locul 53 WTA, a beneficiat de abandonul favoritei numărul 3, Lesia Țurenco. La Charleston, Irina Begu s-a oprit în faza optimilor de finală, învinsă fără drept de apel de Daria Kasatkina, deținătoarea trofeului în turneul de $776,000. Rusoaica a câștigat 6-2, 6-1 într-o oră și 3 minute de joc. Sportclub Miercurea Ciuc și-a trecut în palmares al 16-lea titlu de campioană națională la hockey pe gheață. În finala cu Corona Brașov, câștigătoarea sezonului trecut, harghitenii s-au impus cu scorul general 4-2. Ultimul meci jucat la Brașov s-a încheiat 4-3 după prelungiri. Corona a deschis scorul în minutul 11, iar golul victoriei a fost marcat de Cianad Fodor în minutul 74. Pe locul al treilea a terminat CSEA Steaua, care s-a impus cu 3-2 la general în finala mică împotriva lui Progim Gheorgheni. Atât la știri pentru moment, la Europa FM aveți ore de primăvară cu Sorin Niculescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.